Niki siesta hapa pia uchoki mwenye raha. Daima haha, uishi wa haka, ukapumzika, ukafarijika. Kasoro hujui kupendwa. shukuru yeye utamjuaje. Kufa bure kulika mwanamke vulka.